akşam ölemedim. Yine kör kütük sarhoş oldum, rezalet çıkarmadım. Bir sana bir de kendime sövdüm, ne içsem olmadı. Kafada başka dert tasa kalmadı, bir seni atamadım. Sek içtim acıları, su katmadım. Yalanlar, yalanlar söyledin, beni hiç hak etmedin. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Of. Her akşam biri büyük, başka türlü taşınabilir mi bu yük? Unuttum derken seni, mağlup oldum aşka, yine kör kütük. Her sokak köşe başı evim oldu, yine kaldırım taşı. Yolunu kaybedenin kedi köpek olurmuş sırdaşı. Yalanlar, yalanlar söyledin, bunu hiç hak etmedin. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Of. Dağlarım var, isyanım var, çalsın sazlar. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda.